ते मेरे मुर्शिद मन विच लाई हूं नफियस बात दा पानी दे के हर रगे हर जाई हूं ओ जुग जुग जीवे शुद्ध सोना अते जिसे बूटी लाई हूँ पीर मेरे You. वंगा चढ़ा लो कुड़िया, ओ वंगा चढ़ा लो कुड़िया, ओ वंगा चढ़ा लो कुड़िया, मेरे दाता दे दरबार दिया, वंगा चढ़ा लो कुड़िया, मेरे दाता दे दरबार दिया, ओ ना कर दिया खेड़ प्यारी मां देंदिया गालड़िया, दिन दिन टली जवानी जांदी यू सोना पुठिया लड़िया, औरत मर्द सजा दे सोने ओ मोती ओ लालड़िया, सिर दा सरफा करन ना जड़े पीर परे प्या लड़िया, ओ दाता दे दरबार चा दम घुटकू दम घुटकू दम घुटकू दम घुटकू।